په هغه وخت کې چې موږ موسی ته د نبوت فیصله ورکړو، نبوت دلته ورکول سو، د دغه غربي غره و خواته نه دی، دا چې غربي طرف ته دی، د هغه په راسته خوا کې دلته موسی علیه السلام ته د نبوت فیصله نه وسو، خو دلته ورکول سو چې زه ته زما نبی الله پاک ندا ورته وکړه، برل فرعون ته ورسه. د قغدینا په تجمه په چا وکړه، قغدینا چې موږ فیصله وکړله ور مو کوي، معنی الا موسی او موسی ته څوک الامر امر د نبوت موډر ورکې، دا مورته فیصله کوي. نو په دا وخت کې خوته نه وې، نو چې څنګه بیانې و خلکو ته چې داسې دی را روان. وما کنت او ته خو نه وې من الشاهدین، د حاضرینو څخه هم نه وې چې خلک وایي نو ته خو ورسره وې، خود بیا ټیکي په ټیکي بیانې دا نو د نبوت څه تقاضا کوي. اوس چې ما یو شی لیدلی زه تاسې ته بیان کړم، برم زه نبی یم، خو ته راته چې بابا خو ته هلته ولیدې، نو ته نبی ده کې مې خوایې، چې هر څوک یې ویني خو به پوهېږي. الله یو خو ته شاهد هم نه وې هلته، نو چې شاهد نه وې بیا څنګه بیانې هلته موجود هم نه وې. وما کنت ته خو نه وې من الشاهدین، د مشاهده کوونکو څخه چې ته د هغه کار مشاهده تا کړي. ولکن انشأنا قرونا، ولكن على دون خبر د موسی علیه السلام ساده زمانه نه دی. موسی علیه السلام چیر سوی تر دو وروسته په سو پیړی چیر سوی دی، هلاک سوی دی، دا رقم دی. ولكن دون خبر ده موږ انشأنا، موږ پیدا کړی و قرونا، ډیر قرنونو پیړی صدی. فتطاول بیا وشت سو علیهم پر دی العمر و عمر، د سپیرین پیدا کړی و چې پر دې یو باندې لاس کاله نه دی چیر سوی، پر اړ یو باندې لوی لوی سلسل کاله، سلسل کاله په سوو بار زر کلو زرو کلو ته رسیږ. دا رقم دوغه نه عمر چیر سوی و، نو ته خو اوس پیدا سوی، نو ته الته څنګه وینې؟ تا مزمون ته کدای سم متوجه یاست. ولكن بشك ولكن دون خبر ده مش ان شأن مش پیدا کړی و قرونا قرنون و دا نسلون. فتطاول بیا وشت سوی و علیهم پر دی العمر و زمانه ډیر ورته پر کې رسوی ده یو نیم زر کاله. وما كنت او تنوي لا فاكر فيساويا تالت اقامت كونكي في اهل مدين فاهل مدين التا ام تنوي نو د مدین قصه چې نبی علیه الصلاة والسلام دا په قران کې مشته وکړه چې د موسی علیه السلام مدین ته ولاړی، دا رقم د شعیب علیه السلام سره قرارداد وکړي چې دونه به میجر پی بیا لور لور ورکړه ده تالت وی. نو هغه قصه څنګه کوي؟ الته چې په هغه وحي ورکول کېږي په سره د نبوت کېدله د کویتور سره ته الته وي نه الته حاضر وي نه الته حاضر نو څنګه بیانې؟ نو بره به دا وایي د ملایانو چې اورېدلي ما هغه خبرو خو هر چا ته د مکې خلکو معلوم وو چې دی د ملایانو د تاریخ دانانو د علماو سره نه دی کښېنستلی. نو بره کومه خبر پاتې نو خو دغه د وحي چې علاوه زیه درته ښیم ګوره. وما کنت تنوي ثاويا اوسېدونکي اقامت کوونکي فی اهل مدین په خلکو کې د مدین تتلو چې تا وس تلاوتولې علیهم پر دغو خلکو باندې چې دا د مکې خلک دي آیات نه آیاتونه زموږ وس کته الته وای بره وا دغه وس پر دوی تلاوتی دی الته موجود. نو ته چې وس تلاوتې دا خو د هغه وجه څخه نه دی خو ته الته نه وي ملاقات ترجمه ته متوجه په دغه ځای کې شمال تتلو علیهم. په دې کې نور مفسرون رقم رقم بیان کړی اصلي مضمون داس دی تتلو چې ته تلاوتې وس علیهم پر دغه اهل مکه باندې پر دغه خپل معاشرون باندې او غد مدین قصه څه وخت یې سوی ته الته نه وي مګر قصه وس قلبه تکایه. نو چې الته نه وي وس کې د کومه لارې څخه کې د دغه لارې کې چې ولكننا كنا مرسلين دغ ولكن دون خبر ده تخو نوي التا دون خبر ده مج كنا مج يو مرسلين ليجون كي خبر زدر ليجم ما ده طرف سخدي دغ جدا علم زري عاده وحتاتك والكيج خدا دي نبوات بلا ثابت كي كنك ما لاغه طريقه ده علم انور ان سيكري چ تخو التا مشاهده نو سمع خو نه ده سي ده مكي خلق خبر دي. نو ده كمي خوي بيان په مدين كي نه او ده مدين كي سي وس خلوه ته كيف الحاله وخلقه ته قاعده كتاب دي ويري دي يا خر ده لاسجز د کړی دی یا تعالی ته وی یا نو څنګه؟ نو دغه خبر دی چې ولکن كنا مرسلین ولکن دون خبر ده موږ كنا موږ یو مرسلین لژن کې دغه خبر و تعالی تا رسول کو تا ته دغه خبر در لژلې ترجمه ته به متوجه سی است تتلو چې تلاوته اوس علیهم پر دغه خلکو د مکه دغه سي جنو مفسرونو دیس کړی ملا قاری چې تو په مدین کې نه وي تتلو چې تا تلاوت کولای علیهم د مدین پر خلکو هغه خبر دی ورته چیرولای چې د دې چیز د کړی وای و شاگرد چې د استاد خبره زکه بیان او شاگرد ورته کیږي کی. نو د خو په مدین کې نو چې د قصه د شعیب علی السلام او د موسی علی السلام ذکر وای دوغه خلکو څه خبره ده وای بیا ورته چیرول چې ګوري ته سی واره چې پکښ خطا نه وزه د ترجمه کړی ده شته ترجمه سې ترجمه دغه ده چې تو خو الته نه وې چې الته تا د قصه لیدلې دلی وای تتلو چې اوس ته تلاوت یې علیهم د مکه پر خلکو باندې نو ته چې دا اوس تلاوت کړه کې مې خوای کې تتلو چې تلاوت یې علیهم پر دی آیاتنا آیاتنا زمر دغه خبره د موسی او د شعیب ولكن دون خبر ده مش كنا مجو مرسلين يجنك ده خبر زدر ليجب ده وحي جتاتك والكير. بس يبيع الله پاك برماي دا دریم ځل و ما كنت بجانب الطور و ما كنت تخنه بجانب په اړخ کې الطور د تور تور خدا غرنم دی ته په اړخ کې کوي هغه جانب ایمن وریادی ګور نو درې خبرې شي و ما كنت بجانب الغربي تالته کله موجود وي پسې ورته ویل چې و ما كنت ساويا په اهل مدین په مدین کې تکل ورسره وي بیا و ما كنت تخنه بجانب په اړخ کې الطور د تور د غره اذ هغه وخت نه دی نه چې موږ نه دا وکړل و موسی علی السلام ته چې موږ ورته ویل چې ته موسی علیه السلام تعالی و تعالی ویل چې هغه آیت کریمه رسیر یا موسی انی ان الله رب العالمین برای ای موسی زه ستا خدایم زه رب العالمین یم چې موسی علیه السلام ته ورنارې کړه نو ګوره چې فیصله د نبوت کېدله په جانب غربي کې هلته ته نه وي د شعیب علیه السلام په مدین کې هلته ته نه وي په دا بله پلا چې د مثال په تور موسی ته الله ناره کول ته کل ورسره ته خو دغه درې خبرې ټیکې په ټیکې بیان کړې چې د نبوت فیصله یې کېدله چې هغه اورې ولیدي هلته هغه قصه دې بیان کړه د شعیب علیه السلام د موسی علیه السلام ترمنځ چې کومه خبره وه هغه دې بیان کړه بله جدا خبره بیان کړه چې الله داسې ناره ور وکړه ته په دا دروس ځایو کې نه وې څنګه بیانې نو خبره دغه ده چې الله تا ته اخبار کړي دغسې وایي و ما كنت او تنوي بجانب په اړه کې اتور د تور د غره اذ هغه وخت نه دی نه چې موږ نه دا وکړو موسی علیه الصلاه والسلام ته چې موږ یا موسی انی ان الله چې دا غمرته ول ولكن رحمه من ربك ولكن دون خبر ده رحمه دغه رحمت دا تاسو چې کوم خبرې کیږي دا لا وحق نو رحمت دي یا ولكن دون خبر ده رحمه تر رحمت من ربك در بس خستا ستا ده رب د طرفه تر رحمت خل وتور لجل سوي دا خبرې چې تاسو کیږي دا رحمت دي څه ده پاره یتون ذرا ده دا پاره چې ته وبره قوم انداس یو قوم ما آتاش نذیر آتا کری هم و دیت من نذیر هیچی و بیرون که من قبل کدر ما خسته د موسی علیه السلام ورسته خو عیسی علیه السلام رالی د عیسی علیه السلام ته چراونه سی بیا تر نبی علیه السلام پورې ترې وخت خو لا د عیسی علیه السلام جن وو بار ختم شو چې ختم سو دغه ته زمانه د پترت وای پترت چې وحی قطع سي د زړی زړی وحی تراغل وي دوغه هغه اثر لاس د خلکو د زینه ووزی نبی یې نه ا په دغه زمانه کې نو د خلکو ته کله بیا رسول راغلی ته به داسې نه وای چې نو ولي خو الله پاک وایي هیڅ یو امت نشته مګر نه چې ما دې ته رسول لیږلی دی نو خو هر امت چې رسول رالیږلی دی خو دغه امت چې دی چې دا په پترت کې رالی نو دې ته خو د هغه زاړه رسول چې و چې عیسی علیه السلام دی موسی علیه السلام دی د هغه لږ هدایت بعضې د خلکو په ځینو کې ګرځي د نور فوق دلالت باندې روانو فقط هغه د توحید خبره ګرځي ده چې دغسې نبیانو داسې د توحید امر کاوه نو نو خو رسول بیا دې ته نه و چې تفصیل یې ورکړی نو ته مو ورته ور ولیږلې نو یتون زیرا چې ته وبیره قوما هغه قوم ما آتا چې راتګ نه وکړي هم ودیث من نذیر هیڅ یو بیره وونکي من قبل کدر مخسته چې دا نو دغه خلک و د عرب چې دلته اوسېدل مشرکان لعلهم يتذكرون نو چې ته د څه دپاره دوی ته انذار ورکړې لعله شای چې هم دوی يتذكرون پند واخلي و وبیریږي بره به کلمه ووایي ایمان به راوړي فسی الله پاک وایي وایي نو موږ به رسولان نه وای رالیږلي که ته ته رسولان ولې رالیږې الله وایي رسولان ما په دغه راولېږلې چې بیا عذاب ورکوې بره به نه کړي تا خو به ما ته یو خبر راکوي کنی خبرې په عقل زده کېږي لکه د الله وحدانیت مګر چې عذاب ورکوې بره ما ته چا خبر راکړي کله سړی راغلي کنی الله وایي ما نه رالیږل دغه بهانه پر دروم پر دې خلکو چې دغه یې ختم شي تر دې ول اولاد مخه به ملاکاري دسې وایه ما به رسولان نه وای رالیږلي لولا که نه وای اندا خبر تصیبه چې و برسیږي هم دې ته مصیبت غم هغه د عذاب غم یادی دا به دې ته ورسیږي بما په سبب د اعمال قدمت چې در مخواله کړی او ایدیهم لا سود دي فیقول نضیب بهر د شی وای چې عذاب ورسیږي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ربنا ایره بزمش لولا ارسلت تا وجدنا رجی الینا ومشت رسولا رسول فنتبع مش بتابع دارك لو ايات كد ايات وسط ونكون مش بسوي من المؤمنين المؤمنان خلاو دار دي خبر كي چ رسولان معنا ویرا لري اگر چا خبره به سره کم په عقل در کېدل دای چې غره دنګې ته ملا وته ما مرتاخ بونو یو خبر ما ته راکا و ام تاخ بونو یو خبر ما ته راکا لا دغه یو خبر خبره ز پر بدروم کني ما رسول نو ورته لري سمه توحید په عقل خالق زک ولیس په عقل یې در کولیس د رسول ضرورت پک شي کېونه مگر چې بیا هم دې پر هغه سر بیره د غره دنګې باندې کې نو الله وي دغه خبره ما رسولان را ولې شي تر ول اولاد مخه کم خبر رسول کښې شول الله وي رسولان به ما نه وای راجلی ولولا ک نه وای

قل فأتو علا وس نبی علیه السلام تو اینو تدو دیدی یشو بیه پی باره که چه قرآن نمانه تورات نمانه وادا در خدای کلام ندی نور تو چه تا در قرآن و در تورات شک کتاب را ورزی در سر مدم و باز ما در خود نمانه ورس تا در علاقه طرف در داغ شک کتاب را ورزی بدر سر و منه نخواهم نسی که ورزی در خدای در طرف خونو چه دی در چه از را نگو در چه در خواهش مطابق علانه بوات نور که چه ما خدای نبی کزو کتاب را ورم دیگه ورد خونه که خواهلای ندر که اینو نخواهلای داغ خلق ورد کریه قلت ورتو واي محمد ورتا فاتو تشرات اقوكي بكتاب بديس كتاب سر چاغ من عند الله دنيزد الله داس كتاب راو هو چاغ بي احدا جير لار شوونكي منهما تر دغه ثورات تر دغه قران چاغ تر دغه لا دير لار شلر شوونكي راو اتبع وزتابع داركم هو دغه كتاب شكراو ان كنتم صادقين ان كنتم كثير تسياس صادقين رشتوني فخبل خبره كي داد و كلام غلط كي انو كراو سي كلام راو چاغي كي هدايت در دغه شمو موجود دالا در طرف سي بالکل زدر سر زل پر لار باي نو چاغه تر نسيا كه ولا عاجزه فجون جن نسيا كه ولا نو چي زدر ثواب هغه خو من فسي ور ثواب فان لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا كثير دي قبل ونا ونكي داغ كفار مشركين لك وتاتا يا محمد استا داغ خبر ونا من يمانا بالكتاب تاتا را نودي در داغ شك كتاب نخو نيس راولي در شك وطل نيس راولي فعلم نتفوس أنما يتبعون أهواءهم أنما بشك خبر داد يتبعون شدي تابع ذلك أهواءهم دخبلوا خيشات ودا خبر ذلك شدي دا حق بتلاش ولاك بسيديش تورات نما نما قرآن نما نما بدان بالتو كتابون دا سحرون شورتا ترش كتاب راورا غم نسي راورا لي دا لائلو باني إس ندي بند نوش ندي بند دي فقط دا خواهش مطابق چې د خېټو خټه پکښه آبادی اغه لار دی خوشري نور دی د هدایت او د خلکو په بهبود او په امنیت په دې چې نه دی پسې کدا یې په خبره پوي وستونه کدر خبره روشانه ده چې د ورځې 15 اومړي در کې غدلته خطر د خلکو ولدا امریکای سبب دی ورنه چې امریکا ولاړی وږي نسته مړ وس یو ټپینسته یو نه مړی سره قرار قرار شي پر هغه سربېره د هغه امریکا ارمان خلک یا هغه خو نو ښه زمانه و اوس ته چاله خو دې بغاری وایم هغه بیا ښه زمانه و الله پاک دغه سی وردی ته وای چې نو ته پوس شې د خپل خواهش متپسې دي چې د خواهش بند سو د خېټو خو شاوات بند سو دای بالا منکر دي نه قران بیا مننه نه تورات مننه بل مننه بل من کداغه تر سره کېدل د برا بس بیا سم دي ترنګ خوش دي خوشاله دي نو دغه سی الله پاک وای فإن لم یستجیبوا کچیر دی قبل و و نکی جواب نکی در لکه تا در پا چیش جواب نکی در پا اراتک در بل کتاب اغیس دی نیسی که ولی نو فعلم تا پوست دا خبر از دا که ای رسول انما ند خبر بلکه داست دی بیشک یتبعون دی تابع داری که احواهم دا خواهشات و دیش مالی و دا نس شاواتی چه خیرت دا بلی دا پرچ شاواتی چه غشت مال دا پا دا غدوادی پسید و من اغضل ممن یتبع هواه کته ونو څه دي شاوات خو مې وکړدینو شه دي نو چې خېټه باتیم سی دي چې بل خو باتیم سی دي الله وې درجه سړی ګمراه نست که څوک په دغه شاوات او پس یوس په خدای کې یا خور پریږدي یا مور پریږدي ولې نو شاوات څه پر پیځ دي شاوات شړي د حلال د حرام بند نه نو حکم شي چې د پردي شي سر دي خدای د خور سره مغه موجود دي خدای د خورځي سره مغه موجود دي د خاله سره مغه موجود دي نو د دې درجه لاس بیا اړین چې د دې خېټ شاوات واخلي چې خوري نو برکه خپل کوک شي پروتو می خوري کده بل پرغه لاس برس او می خوري د خاله وسوي د بل مال د خپل مال یو رقم بوي کله فور ورکی فور ولا کز کی واخلی ک پر دکان لاس بس فرغ لا اغه نه پریږی غلا کی خدای دا شهوت په مخه خسته دی از ما شهوت چې دی اغه به تطبیق سی د اری لری پروالاری ک پروالاری نو ترجه بل گمراه نست علا دغه سی ومن سوق دی اغه دل ډیر گمراه ممن تر هغه چا اتبع چا غه تابع داریکی هواه د خپل خواهش د نفس بغیر هدا من الله بغیر هدن بیل هدایت سی من الله دا علاج طرف دا علاج طرف صد هدایت چکم خبر دا اغای و خبر نمراعاتی فقط تشاوت احوا و خیشات بخاخستی علاوی ترجیب بل گمراه ما تر آوشه گمراه نست در دبل کتوا خر بدر دا گمراهی دیت خر گمراه دی ولی خر خو عقل نلری فقط اغا خوارکی چی دی شعور لری دید عقل سرسر دا غر کب دیر خود را غیر گمراه دی ان الله لا یهدی القوم الظالمین خبره پر دی قاتم کرچ ان الله بشک الله لا يهدي هدايه نقي القوم ودغس قوم ته الظالمين شغه ظالمان څنګه ظالمي ظالم دغه دی چې په دلایل باندې نه قانع کیش یو چې خبرې ته سر نیولې دي، نو دغه قوم چې ظالم یاله نو زغه ته هدایت نکوم، ولې خو دلایل دې موجود په دلایل باندې دی کار نکي، نو چې د خپل استعداد سر کې د دلیل څخه کار نه اخلي، الله یې در کم هدایت نه بیا زنه ورته کوم چې په زور راولم پر حق لارې برابر کوم، ولې خو دې خپل په دلایل کې دې انکار کې ظلم کې ته ځان سر. ان الله بشک الله لا يهدي شوونه د حق لارې نکي القوم او هغه قوم ته الظالمین چې دي ظالمان دي. دغه هدایت په معنا د بیان نه دی، ارائه طریقې هغه خو کوي داسې چې معنا وسلای کرا ویرا سیرا وایری خامخا مال پر لاره په زوره برابر کی دغه سه هدایت نه لو تعالی زنور تکو. نو تر دغه ځای پوری اثبات د رسالت د نبی علی سلام الله تعالی په دغه رقم باندې وکي چې دی په دغه ځایو کې نو د خبرونو څنګه ټیک په ټیک بیانې الله ولدان ما ته ته د رحمت درک ما ته ته د ارسال در لاره درک دا وحی مې در سره وجه جلې او بعد دغه سوال د دې چې شبهه وړاندې کول چې وجه د تورات پر رقم نه دی دغه شبهه جواب ورلره ورکې چې تورات کې مې سنو چې پر سر وستو خو پراغیدیم د جادو حکم کاون نه جمنی قران هم جادو بول او برملا اعلان کچ په دوار کاپیر مزه نه کوم دا الله ول د دلیل په توګه دا مرته چونه ست در دغه ش کتاب را وړ زیات سره منم د نس را وړ نو ش نس را وړ پوسه چې د خوښات تابع دي د په هدایت کې نه ګرځي ما ځ خلق غولي مش خو د علم شوکیانی مش د تعلیم شوکیانی ولکه تعلیم غوړی شي غوړی ک تعلیم غوړی خدا حق شبل یو نه منی خدا فقط دروغ وای په هغه تعلیم چې اته نو پرېشته باغ کې ستا شهوات تر سره کیږي په هغه کې ته د بل شي انجن په لاس سره لري درځي هغه دې په دغه راټین کړی کله تعلیم خبري خدا د علم خبر دراسه کړی در دغه کتاب راوړ تر دې حق وې کتاب راوړ نه لري نو ولې افاتنګ کړی ده نو پیغمبر چې ولې د احوات تابع جن الله عز وجل د احوات متابعته مش وسد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.